Yani bir konsept içinde iniyor, bir bağlam içinde iniyor. O bağlamı, o bütünü görmeden o parçayı anlayamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani hiç şüphesiz bir iç bağlam, bir dış bağlam diye ikiye ayırmak lazım. İç bağlamı siz söylediniz, bir ayetin içinde ta kelimenin kelimeyle bağı, cümlenin cümleyle bağı, evet. Ayetin komşu ayetlerle, siyak ve sibak diyoruz, öncesi ve sonrası, evet. ile bağı, o pasajın komşu pasajlarla, önceki ve sonraki pasajla bağı, o pasajın yer aldığı surenin kendisinden önce inen sure ve kendisinden sonra inen sureyle bağı. Bağladım. Bakınız ne kadar kelime bağlarından çıktık, ta sure bağına kadar geldik iç bağlamda. Dış bağlam ise efendim bu niye önemli? O kadar önemli ki bu o kadar önemli ki eğer siz parçacı bir mantıkla ait olduğu yerden çeker alırsanız bağlamından çıkarırsanız siz asla onu doğru anlayamazsınız. Onu her şeye kullanılan bir maymuncuk gibi kullanırsınız. Çilingir maymuncuğu, hatta hırsızın maymuncuğu gibi kullanırsınız. Çünkü siz anlam çalacaksınız oradan. Dolayısıyla o da çok masum bir şey değil. Peki örnek, o kadar örnek var ki ve işte çok özellikle uydurulmuş dincilerin dilinde sakız olmuş, bağlamından koparılmış, hiç alakasız bir anlama alınan, genellenen bir ayet. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Evet. Efendim. Resul size neyi verdiyse onu alın. Size neyi de vermediyse, ne nehyettiyse ondan geri durun. Bu tek başına alınır, anlatabiliyor muyum? Hatta bir ayet bile değil bu. Bir ayet bile ayetin değil. Içinden ayetin bir içinden bir bölüm. Siz bunu alırsınız, koca koca tezlerinize, yani neye şey yaparsınız? Hadisler vahidir dersiniz, Allah'tan korkmadan. Haşa. Evet, haşa, binlerce haşa, Allah'a iftira edersiniz. Yani bu Kur'an uydurulmuş bir hadis değildir diye ta inerken Kur'an aslında bunu önceden Rabbimiz haber veriyor. Gaybı bilen Rabbimiz ancak haber verir zaten. Evet. Onun için haber verdiği de böyle gerçekleşiyor işte. Dolayısıyla hadisler vahidir demek için siz bunu alırsınız. Oysa ki bu ayeti yerine oturttuğunuzda ayetin tamamına bile bakmanız ya kafi. Hele bir öncesi bir sonrasına pasaja baktığınızda bu pasajın ganimet, fey için, fey, savaşsız ganimetlerle, savaş yapmadan ele geçen ganimetlerle, fey diyoruz biz buna, alakalı olduğunu, bunun dağıtımıyla alakalı olduğunu, Allah Resulü'nün bunu dağıtırken birilerinin sorun çıkardığını, yani bana niye vermiyor, ona niye çok veriyor, bana niye az veriyor, falancalara niye şu kadar verdi de falancalara niye şu kadar vermedi, olayı da biliyoruz biz. Evet. Efendim, yani o savaşı biliyorsanız, önünü sonunu biliyorsanız, bağlamına bakıyorsanız, ha aslında burada somut bir şeyden söz ediyor. Haşr 7. Aynen. Aynen. Yani Rabbimiz orada Resulüne itiraz edilmemesi, yani onun dağıtımına sorun çıkarılmaması, ganimet, barışçıl gelen ganimetleri Allah Resulü'nün paylaştırmasına itiraz edenlere bir cevap veriyor. Bir cevap veriyor. Ama siz bunu oradan kesiyorsunuz, copy paste yapıyorsunuz, kendi ideolojik hadisçi algınızı ona giydirmek için, vahyin yanına paralel bir vahiy daha uydurmak için getiriyorsunuz. Evet. Paralel bir Kur'an koymak için Kur'an'dan aldığınız, aşırdığınız bir cümleyi hiç alakasız bir yere getirip monte ediyorsunuz.